medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 maja, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Fiaskiem kończy się batalia polskich władz o odrzucenie nowych przepisów o delegowaniu pracowników. Za zmianami opowiedział się Europarlament. Prawie 14 milionów Polaków mieszka w gminach, w których nie istnieje transport publiczny, alarmują organizacje pozarządowe. Sąd uniewinnił 30 rolników z zachodniopomorskiego, którym prokuratura zarzucała ustawianie przetargów na zakup ziemi. Parlament Europejski przyjął przepisy o delegowaniu pracowników. Żeby zmiany mogły wejść w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda unijnych krajów, ale ta jest przesądzona po tym, jak zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich. To są złe wiadomości dla polskich firm transportowych, które są bardzo poważnym graczem na europejskim rynku. Po zmianach nie będą już tak konkurencyjne wobec firm z Europy Zachodniej. Poza tym nowe unijne przepisy to dodatkowe obciążenia dla firm z Polski, które działają za granicą. Przeciwko dyrektywie były Polska i Węgry. Kilka krajów wstrzymało się od głosu, ale to nie wystarczyło, żeby odrzucić projekt, za którym lobbowały m.in. Francja i Niemcy. Co się zmieni? O tym Beata Płomecka. Pracodawcy alarmują, że zmiany oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i podniesienie kosztów delegowania. Polska wraz z państwami naszego regionu od wielu lat sprzeciwiała się zmianom. Zarzucała Komisji Europejskiej, że ugięła się pod presją zachodnich państw, które chciały ograniczyć napływ tańszych pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z ustaleniami okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. To może być problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty, na przykład do pracy w sektorze budownictwa. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Przeciwnicy tych regulacji mówią, że rozeznanie się w gąszczu przepisów, które różnią się w zależności od kraju, będzie niezmiernie trudne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Organizacje pozarządowe alarmują. Prawie 14 milionów Polaków nie ma dostępu do komunikacji publicznej organizowanej przez samorządy. Z raportu przygotowanego m.in. przez Fundację Prokolej i Klub Jagielloński wynika, że 60% polskich gmin w ogóle nie zajmuje się transportem, a z dawnej sieci PKS zlikwidowano połowę tras. Jak mówi Bartosz Jakubowski z Klubu Jagiellońskiego, sytuacja w transporcie publicznym staje się coraz trudniejsza. Nie ma tygodnia, aby kolejny przewoźnik nie ogłosił kolejnego ograniczenia kursów, likwidacji kolejnych połączeń, czy nawet całkowitego zawieszenia działalności, jak to ma miejsce aktualnie na Mazowszu. Nawet te PKS-y, które ogłosiły, że skończą działalność w czerwcu, już wcześniej zaczęły stopniowo wygaszać kolejne połączenia. Sprzedają autobusy, więc to nie jest żadna groźba na niby, to jest realny problem. Zdaniem szefa Fundacji Prokolej Jakuba Majewskiego, jednym z rozwiązań problemu jest zmiana systemu dofinansowania komunikacji zbiorowej. Dzisiaj około 700 milionów rocznie trafia na komunikację autobusową, natomiast duża część z tych pieniędzy rozpływa się gdzieś. Jest taki mechanizm dofinansowania do ulg, który nieuczciwi przewoźnicy wykorzystują w ten sposób, że drukują mnóstwo biletów ulgowych, później zwracają się o tą refundację. W gruncie rzeczy niczemu to nie służy. Jakub Majewski dodaje, że problemem jest też dopłacanie do linii, które są wśród pasażerów popularne kosztem tych mniej rentownych. Rolnicy z Pyrzyc uniewinnieni przez szczeciński sąd z zarzutów w głośnej sprawie ustawiania przetargów na zakup ziemi. Oskarżonych było 30 osób. Według prokuratury zorganizowały one grupę, która w praktyce decydowała, kto wygra przetargi na sprzedaż lub dzierżawę ziemi. Rolnik, który wygrywał, oferował zapłacenie kwoty minimalnej za nieruchomość, a pozostali w ogóle nie przystępowali do licytacji. Skarb państwa miał na tym stracić 6 milionów złotych. Rolnikom groziło do 10 lat więzienia. Śledztwo zaczęło się 3 lata temu. Obrońca oskarżonych, mecenas Piotr Kopcewicz, mówi, że spodziewał się uniewinnienia swoich klientów. Wtedy było to takie nagłe i przygnębiające, się wydawało, że znikąd pomocy nie będzie. Natomiast kiedy miałem szansę z nimi porozmawiać, poznałem wszystkie okoliczności sprawy, to wiedziałem, że jedyny wyrok sprawiedliwy w tej sprawie to może być tylko i wyłącznie uniewinnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator żądał dla rolników kar w zawieszeniu. Na Białorusi wykonano kolejne 2 wyroki śmierci. Dziennikarze dowiedzieli się o tym przy okazji, gdy w Sądzie Najwyższym rozpatrywana była apelacja 2 innych więźniów skazanych na najwyższy wymiar kary. Z Mińska relacjonuje Włodzimierz Pac. Dwaj rozstrzelani skazańcy to mordercy. Jeden zabił 2 sąsiadów, drugi zamordował 3 osoby. Daty i miejsca egzekucji nie ujawniono. Informacje o tym nie są zazwyczaj podawane do publicznej wiadomości. Podobnie nie wiadomo, gdzie osoby takie są grzebane. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, gdzie kara śmierci jest orzekana i wykonywana. W ostatnich latach wykonuje się po kilka wyroków śmierci poprzez rozstrzelanie. Organizacje zajmujące się obroną praw człowieka i Rada Europy

Yeah. Now wanna grab the mic. Boom shaka boom, some boys take a hike. Pump up your Reeboks or fly with your Nikes. Stool locks, racks, revs like a motorbike. Don't give a damn, I'm gonna tell you what I like. That's the instructions that I got from my psychologist. Follow this as I strike, like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Men frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite. You hear much better now you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to inside. Double trouble, double trouble, double trouble, double trouble, double trouble. Andy Ninval i Patrycja Zerechta gościnnie u Michała Urbaniaka. To jest kolejne nagranie, które promuje jego płytę Bits and Pieces. Nazywa się Sunshine. Milo Curtis, dyrektor artystyczny 7-dniowego Festiwalu Muzyka Mniejszości Narodowych Etnicznych Rzeczypospolitej. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Długa nazwa, co? Dobrze. Ale następna edycja będzie jeszcze dłuższa. 7 dni. Imponujący wynik. Mało. 7 dni i 13 mniejszości. Opowiadaj. No więc wpadłem na pomysł, ponieważ jest stulecie niepodległości Polski, to wpadłem na pomysł, że nic z muzyką się jakby nie dzieje. Znaczy są te pieśni patriotyczne i tak dalej, wiesz, my pierwsza brygada. Powiedzmy, żebym się troszkę pokłócił, ale masz prawo do swojego punktu widzenia. Ale kłóć się, ja jestem Grekiem, kocham dyskusję. Słuchaj, przyszło mi do głowy, bo polska muzyka etniczna, ludowa jest nieprawdopodobnie bogata. Ja znam polską muzykę ludową, ale 99% Polaków nie zna swojej muzyki. I przyszło mi do głowy, żeby zaprezentować w pierwszej edycji tego festiwalu 13 różnych mniejszości. Muzykę 13 różnych mniejszości. No i okazało się, że można. Wiesz, no ci, od których to zależy, z największą chęcią się zgodzili. Robiłem to pół roku. I zaczynam 1 czerwca. W Dzień Dziecka. No tak, albo w drugą długą majówkę maja. Wiesz, no Polska jest bardzo bogatym krajem, może sobie pozwolić na 2 tygodnie pracy w miesiącu. W każdym razie dzieci nie traktujemy jako mniejszość. Jak to nie? Są też? Mniejszości. Są mniejszości? No jasne, dorosłych jest więcej. Jakbyś wziął pod uwagę tak zwane duże dzieci, to nie są mniejszości. A to tak, no jeśli mnie weźmiesz pod uwagę, to jesteśmy większością. Sporo, a ich całkiem sporo. Dobra. Postaraj się te 13 mniejszości, 7 dni zrobić w pigule. Dobra, więc tak, zaczynamy 1 czerwca. To będzie 7 dni, ale będzie trwało od 1 do 13 czerwca, bo będą różne przerwy. W klubie Hybrydy najważniejsza rzecz jest taka, że wstęp jest wolny. Udało mi się wynegocjować wstęp wolny, żeby ludzie przychodzili, poznawali naprawdę, wiesz, tą muzykę, która tu istnieje od wieków. Najpierw będzie muzyka tatarska. Wykonają Karolina Cicha z zespołem. Ona tą muzykę wydała płytę z tą muzyką i ona grała dla Tatarów. Powiedzieli, okej, to jest dobre. To teraz ci zaskoczę i powiem ci rzecz, której na pewno nie wiesz. Mam głębokie i dalekie, ale korzenie tatarskie. Co ty mówisz? Tak. No to spróbuj nie być na swojej muzyce. Tu cię mam. Tego samego dnia wieczorem będzie grał, o 19. Wszystkie koncerty zaczynają się o 19. Wszystkie w Hybrydach, wszystkie wolny wstęp, wszystkie o 19. Prawie tak wszystkie jest. W Hybrydach. Oprócz Palladium, ale to osobno. Później będzie grał Milo Ensemble. Ja mam nową kapelę, płytę ci dałem przed chwilą i gramy akustycznie już. Powróciłem do korzeni. To jak chcesz, żebyśmy zagrali z tej płyty, to się streszczę. No nie musicie. To nie ma problemu. Dobra, czyli to będzie muzyka grecka, bo no w skale wszystkie greckie i tak dalej. Następnie cały dzień poświęciłem muzyce żydowskiej, 3 czerwca. Dlatego, że no, muzyka żydowska jednak miała bardzo poważny i kultura żydowska wpływ na Polską, prawda? Najpierw zagra wokal warsze, to jest, będą grali muzykę hasycką, mezzosopran, sopran i tenor z Towarzyszeniem Perkusyjnych Instrumentów i Bester Quartet. No to jest raczej bardziej... Kiedyś był znany jako Krakau Klezmer Band. Następnie przechodzimy do Łemków. I zagra Orkiestra Świętego Mikołaja, z którą jestem bardzo blisko zaprzyjaźniony, z Lublina. I zespół Kyczera, to jest taki olbrzymi zespół, oni szkoły prowadzą, uczą Łemkowskiego i to jest taki troszkę zespół pieśni i tańca. Następnie będzie muzyka ormiańska, to będzie 5 czerwca. Habiba Habirjan albo Habirjan, no różnie to się odmienia. I tego samego wieczora Terno, muzyka romska. Oni o sobie mówią, że są cyganami. W każdym razie będzie zabawa cygańska niezła. No a 6 czerwca przenosimy się do Palladium, które jest jakieś 5 metrów od Hybryd. I tam zagra kapela ze wsi Warszawa, duży koncert, z Czarniakami ze wsi Czarni, z Czarni, i kapela Zdzisława Kwapińskiego, to będą Kurpie. No widzisz, jak się śpieszę. Później muzyka starolitewska. No Litwa była z Polską złączona od wieków i zagra ze swoim zespołem Solent Luna Mieczysław Litwiński, a wieczorem będzie jazz kaszubski. Zespół Kaszebę Olowalickiego. Kaszebę, nie pamiętam. No i ostatniego dnia, 13 czerwca, zaśpiewa, bo nie zagra, zaśpiewa zespół Laboratorium Pieśni. No dla mnie to objawienie. Ja nie słyszałem o tym zespole, pytałem się, kto może białoruską muzykę wykonać i powiedziano, jedyny jest taki. Jak usłyszałem te kobiety z Gdańska, to zwariowałem na ich punkcie. I kończy zespół polsko-ukraiński, dosyć znany, który te pewno prezentowałeś tutaj. W Trójce. Czyli Dagadana. A grali w Trójce przecież, nie? Oczywiście. No, Dagadana. Też z nimi jestem zaprzyjaźniony. Ostatnio byli na trasie w Niemczech i stwierdzili, że w laboratorium w Stuttgarcie zobaczyli plakaty najwybitniejszych artystów, którzy tam grali, i nagle patrzą, a wśród nich plakat Osjana z naszymi twarzami. Więc bardzo mi się zrobiło miło. Milo Kołtys, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Mniejszości Narodowych Etnicznych Rzeczypospolitej. Czy dla tych, którzy nie zdołali wychwycić potoku słów z twoich ust, strona internetowa, wszystkie informacje? Jest na Facebooku i to się nazywa festiwal, tam zaszła pomyłka i Facebook nie chciał poprawić. Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Wiem, że w Trójce na podcaście jest też coś na ten temat. W przypadku kłopotów trzeba wygooglować Milo Kurtis i na pewno się dojdzie do właściwego celu. Jasne. Dobra, to teraz, bo jednak chcemy zagrać przynajmniej fragment płyty, która kończy, piosenki, która kończy, czy utworu, który kończy najnowszą płytę twojego zespołu. Nazywa się Smyrna. Dwa słowa o tym? Stamtąd pochodzi moja rodzina, która została na początku XX wieku wyrzucona przez Turków. Wtedy był wielki pogrom Ormian i Greków. Około 500 000 Greków zostało wyrzuconych. Teraz to miasto się nazywa Izmir i to jest pieśń, no, bazowana na tamtejszych skalach, pieśń poświęcona moim dziadkom. Dyrektor Milo Kurtis, bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you. Milo Curtis lekko obruszył się na słowo dyrektor, więc dodam, że dyrektor artystyczny, duch grupy Ocean. W dzisiejszym magazynku powiem jeszcze, że czynimy starania, aby koncert Kapili z wsi Warszawa na Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych był retransmitowany w Trójce. Bardzo prosimy o trzymanie kciuków. Nasza dzisiejsza piosenka dnia bardzo adekwatna do tego, co przed chwilą. Tulia, jeszcze cię nie ma. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na pół minuty po 15. Tulia i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za chwilę w studio goście. Mam tę płytę już w ręce, choć w wersji jeszcze takiej półoficjalnej. Moi krajanie z Krakowa, Kraków Street Band i album Going Away. Utwór numer 1, numer 2. From answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago, but the game is only beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago, but the game is only. Tytuł być może trochę inspirowany Blood, Sweat and Tears i Spinning Wheel, nazywał się dokładnie The Wheels Are Spinning. Zespół litościwie wydelegował tylko Łukasza i Tomasza, bo celi by nam się nie zmieścili tutaj. Dalej was jest 9? 8 obecnie. 8 obecnie. Poznałem was kiedyś po prostu na ulicach Krakowa, tak jak was zdaje się należy poznawać, tak? To jest najlepszy kontakt z zespołem. To na pewno jest fajny kontakt, ale obecnie po pierwsze dlatego, że dużo jeździmy, to coraz rzadziej pojawiamy się na ulicach Krakowa. Zupełnie jak ja, tylko że ja nie gram. A po drugie też tam mamy jakieś tam kłopoty stricte z przepisami związanymi z występami ulicznymi, ale to nie ma znaczenia. Jeździmy cały czas. Ale generalnie szkoda. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to jest wasza trzecia płyta od ilu? 4 lat, tak? 5? No będzie już prawie 5 lat naszej działalności. Ale to jest tak niezły wynik, bo to jest we współczesnych czasach rzadkość, żeby co rok nagrywać płytę. Dodajmy, bo ja pamiętam bardzo dobrze drugą płytę, że ona była szczególna, prawda? Bo to była płyta dla Jurka Wójcika, więc jakby innego typu, tak? Tak. No to nie była nasza płyta, tylko w jakiś tam sposób w kolaboracji właśnie i z Radiem Kraków i z Krysią Świeżycką Wójcik wspominaliśmy właśnie ten kantrowy zespół z dawnych lat. Bluegrassowy wręcz. powiedziałbym, prawda? Co jest unikatowe. Jeżeli o gatunkach muzycznych mówimy, czy was rzeczywiście należy identyfikować z bluesem, czy jest to uproszczenie? Jest to duże uproszczenie. My trochę się nad tym zastanawialiśmy, nawet jadąc tutaj i 4 godzin między Krakowem a Warszawą nie starczyło, żeby dokładnie dojść do jednolitego zdania na temat tego, jaki gatunek muzyczny reprezentuje Kraków Street Band. Na pewno jest to gdzieś zakorzenione w bluesie, ale to też oczywiście nie do nas należy, żeby tam te szufladki gdzieś tam wymyślać. Gdzieś po drodze wymyśliliśmy taki też termin egzystencjalne country. Egzystencjalne karty. Bardzo mi się podoba. Znacznie bardziej jest to precyzyjny termin, choć oczywiście trudno zgadnąć tylko po słowach, co się za tym kryje, niż blues, który często jest takim pojemnym workiem, do którego można prawie wszystko wrzucić. Postaram się zapamiętać. Egzystencjalne country. Co przez te 4 lata u was zmieniło się? Od tych takich początków, które były no dość, powiedziałbym, eksplozywne, bo tak wystrzeliście w kosmos od razu. Może stąd okładka tej nowej płyty, której tutaj jeszcze nie mam, ale podglądałem w internecie, jak będzie wyglądała. Najważniejszą rzeczą i najważniejszą zmianą, jaka nastąpiła przez te lata, jest to, że zaczęliśmy grać własne piosenki. Bo na początku my naprawdę nie spodziewaliśmy się, że tak liczny zespół może funkcjonować po prostu jako regularny zespół jeżdżący w trasy. Myśleliśmy, że to jest po prostu logistycznie nie do zrobienia, tak? Więc po prostu chcieliśmy sobie zwyczajnie dla zabawy, korzystając z tego, że mieszkamy w takim mieście bardzo wdzięcznym do grania na ulicy, po prostu raz na jakiś czas wyjść i pograć na rynku. I nie mieliśmy żadnych absolutnie planów, a wiadomo, że żeby zrobić taki materiał, najłatwiej jest po prostu zagrać jakieś po prostu fajne covery, bo to można przygotować, mając dobrych muzyków po prostu w moment. No i publiczność międzynarodowa zawsze to kupi, prawda? Taka, która tam jest na ulicy. Ale nawet nie myśleliśmy o tym, po prostu chcieliśmy sobie dla zabawy fajnie w dużym składzie pograć. W ogóle nie myśląc o tym, żeby to był zespół regularny. No i to pamiętam, że to nie był koncert na ulicy, to było coś w rodzaju takiego trochę szamańskiego obrzędu, powiedziałbym nawet, prawda? Super to było, bo naprawdę tak duże zespoły w ogóle się nie pojawiają w takiej publicznej przestrzeni. I to było naprawdę fajne, troszeczkę nam tego brakuje. Zobaczymy, może jeszcze jakoś się uda. Pamiętam też, przepraszam, że ci wychodzę słowo, pamiętam też z tamtych lat, nie wiem, 3-4 lata temu, jak bardzo często ta publiczność dość charakterystyczna dla Krakowa, bo turystyczna, międzynarodowa, pytała, skąd ten zespół przyjechał. To było takie często takie uwagi słyszało się w tłumie. No to był naprawdę fajny czas. Ale wtedy ludzie zaczęli nas prosić, no gdzie tego można posłuchać, nagrajcie to. I naprawdę na szybko nagraliśmy na naszej pierwszej płycie te utwory, które graliśmy na ulicy. A teraz, po tych latach, stwierdziliśmy, no, że jeśli funkcjonujemy jako już regularny zespół i chcemy tak grać, w ten sposób się samych traktować, zaczęliśmy pisać po prostu własny materiał. Duża tutaj jest rola Tomka, który z nami tutaj jest, bo Tomek jest autorem wszystkich tekstów do tych piosenek. Rozumiem, że teksty są po angielsku, dlatego że wy jednak sporo jeździcie po świecie. Nie wiem w sumie dlaczego. Istnieje taka teoria, że się łatwiej śpiewa po angielsku, ale to ja się nie chcę wypowiadać, bo ja nie śpiewam. Nie ma za tym jakichś wyrachowanych intencji, czy ma to bardziej się sprzedać takiej czy takiej publiczności. Takiego już wychodzi. Trochę to też wynika po części z kontekstu, w jakim my też obcując z taką muzyką, z bluesem, z rock'n'rollem, z soulem, to najczęściej on gdzieś tam funkcjonuje właśnie w tym anglojęzycznym środowisku. A może trochę przedłużenie tego okresu coverowego po prostu też, prawda? Że przyzwyczaić się do takie brzmienia. Ale to niekoniecznie, ale mi się wydaje, że nasze instrumentarium, muzyka, która naprawdę najfajniej nam wychodzi w Kraków Street Band, to jest taka muzyka stricte inspirowana takimi amerykańskimi wszystkimi gatunkami i czasem wciskanie w tego typu muzykę polskich tekstów, które każdy z nas gdzieś tam wykonuje w innych kapelach. Tutaj czasem brzmi troszkę może groteskowo. Ja w ogóle nie twierdzę, że tak będzie zawsze. Może znajdziemy jakąś fajną receptę na to, żeby w Kraków Street Band też grać piosenki polskie. Taką receptą najlepszą jest dobry tekściarz, który potrafi sobie poradzić z taką poetyką muzyki. Tak. Ale zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie to są te teksty angielskie, ale ja muszę tutaj powiedzieć, jako człowiek, który te teksty śpiewa, że naprawdę Tomek je bardzo zgrabnie i fajnie pisze i te piosenki naprawdę mi, zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstowym, myślę, że spokojnie mogą się bronić właśnie, no nie tylko w Polsce. Halo, halo, Michale Zabłocki, masz wyzwanie. Pozdrawiamy Michała. Zespół bliski twojemu sercu, także geograficznie, myślę, że powinieneś mi zrobić jakiś prezent, a wiemy, że potrafisz. To był oczywiście trochę żart. Kiedy oficjalnie to, co na razie jest jeszcze nieoficjalne, będzie można mieć? Na początku czerwca. My właściwie od 9 czerwca ruszamy z trasą koncertową, która promuje ten album. W czerwcu to będzie 18 koncertów. Wszystko jak, na stronie internetowej. Jak nie 19, sobie, nie będę ich teraz wszystkich dyktował. Sprawdzimy w internecie. Tak, ale no właściwie od początku czerwca ta płyta już będzie dostępna. I pewnie będzie też dostępna na koncertach po prostu, bo to najlepszy i prosty sposób, prawda? Będzie można sobie po koncercie... Oczywiście. Wystarczy zajrzeć do nas na stronę, czy na Facebooka, gdzieś tam po 7 czerwca i wszelkie informacje będą tam dostępne. A ja obiecuję, że jedna z tych piosenek, jeszcze nie wiemy, która będzie pojawiać się w Trójce w najbliższych dniach i tygodniach dość często. I jeżeli dobrze rozumiem, powinniśmy wybrać między The Wheels Are Spinning i następnym utworem, który nazywa się Flock, tak? Zobaczymy. Łukasz i Tomasz, dziękuję. Dziękuję. Krakow Street Band. Za 18 minut będzie 16, teraz nasza płyta tygodnia. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na Dobrze, że jesteś, Zbigniewa Wodyckiego, z której za chwilę zagramy kolejny utwór, to będzie jego duet z Juniorem Robinsonem, to bardzo prosimy zrobić to, co zrobić trzeba. You're right to say that life is just an old gift from God to lead us to unknown. Yet I believe that we are here to prove that the road we're taking is the one. So give it a moment, give it some time to lead you through. Give it a sign to make you more than you can do. Give it a feeling, give it some irony and joy. Give it some fame, the kind of things you do for love. How long you think it takes to reach your heaven? The peace, the dignity of time. Well, I believe that we are here to know that for sure, there's somewhere else to find. So give it a moment, give it some time to lead you through. Give it a sign to make you more than you can do. So give it a feeling, give it some irony and joy. Give it some faith, the kind of things you do for love. Za niecały kwadrans 16. Płytę Zbigniewa Wodeckiego Dobrze, że jesteś otrzymują dziś naszą płytę tygodnia pani Sylwia z nieadekwatnej w tej sytuacji miejscowości Krzywda i pan Maciej z Sycowa. Tu po trawie chodzi się na palcach, by nie przeszkadzać pięknie zasłuchanym w muzyce. Tak Leszek Możdżer mówi o swoim autorskim festiwalu Enter Enea Festival. Na relacje z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Jest tam Mariusz Owczarek, witaj. Dzień dobry. Jasne, jesteśmy tutaj już po raz ósmy na Enterze. Piękna pogoda, las, muzyka, jezioro. Czegoż chcieć więcej? Goście, Tomasz Chyła, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sławek Koryzno. Witam, hej. Panowie, najpierw Tomek, wchodząc tutaj do naszego studia plenerowego, powiedziałeś, trzecie spotkanie z tą samą płytą, trzeba coś z tym zrobić. Dokładnie. Mam nadzieję, że już pod koniec roku spotkamy się z nową płytą. Już jest przygotowany termin premiery. Na razie nie będę zdradzał jeszcze szczegółów, ale płyta jest nagrana. Obecnie trwają miksy, produkcja. No i wydaje mi się, że w okolicach listopada będzie już można ją posłuchać w Polsce. Czy dzisiaj o 19.30, kiedy zaczniecie swój koncert, gdzieś tam pojawią się też te nowe utwory? No, na pewno pojawią się nowe pomysły. W każdym z nas drzemie już chęć wyrwania się z tych stereotypów nagranych na Eternal Entropy i wydaje mi się, że będzie można gdzieś tam wysłyszeć nowe koncepcje. Ale to znaczy, że nowa muzyka zabrzmi dzisiaj, czy... Bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie właściwie. Tak, nie odpowiedziałem, bo jeszcze nie wiesz. Bo najnowsza płyta ma dosyć specyficzną filozofię i została nagrana w dosyć nieoczekiwanym momencie. Tak też zakończę moją wypowiedź. Tajemniczy lider kwintetu. Sławek jest z nami, perkusista kwintetu Tomka. Ty dzisiaj będziesz bardzo zajęty, bo pierwszy koncert i ostatni koncert wieczoru. Pierwszy i ostatni, dokładnie. Pierwszy i ostatni z Tomkiem i mam przyjemność z Leszkiem w projekcie psalmów Dawidowych zagrać. To powiedz jeszcze kilka słów więcej o tych psalmach może. Już po próbach, tak? Już po próbach, po soundchecku nawet. Piękna muzyka skomponowana przez Leszka do słów Czesława Miłosza, w sensie psalmy oczywiście z Biblii, ale w przekładzie Czesława Miłosza. No i oczywiście doborowe towarzystwo na scenie. Tak, bo to może Państwo od razu uzmysłowimy, z czym mamy do czynienia. Poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, dokładnie. Sławek Koryzno, Adam Pierończyk, goście ze Skandynawii Magnus Ulström, Lars Danielsson i Leszek Możdżer. To w dokładnie. Tym składzie. Panowie, wszystko się zgadza. Się dziś na scenie. To ja Państwu może jeszcze w telegraficznym skrócie przypomnę, że od 19.30 właśnie kwintet Tomasza Chyły, o 21.00 właśnie próbujący na scenie First Strings on Mars i o 22.30 psalmy Dawidowe. No i także jutrzejszy dzień na Enterze też ma być piękna pogoda i piękna muzyka. Usłyszymy się jutro o 15 z minutami, też w audycji Magazynek, tym razem u Anny Gacek. To więcej Państwu opowiem o tym naszym środowym spotkaniu. No i oczywiście także zapraszam już teraz na audycję Mało Obiektywnie, wydanie specjalne festiwalowe czwartek od 22 do północy. No i pamiętajmy też o tym, drodzy Państwo, jak tutaj będziecie docierać na Enter, że najpierw trzeba wybrać się na wycieczkę po parku, bo w parku, Visual Parku, nowe eksponaty, w tym muzeum pod pięknym poznańskim niebem. Tym razem jest to tężnia sztuki Roberta Kuśmirowskiego i guzik z teorii widzenia. Także zapraszamy również na spacery po Visual Parku tu nad Jeziorem Strzeszyńskim. No i Wam dziękując za spotkanie i za rozmowę. Dzięki życzę wielkie. Już szybkiego dzięki. Wydania tej następnej płyty, Tomek. W przyszłym roku, przyszłym półroczu lecimy do Azji, więc chcemy ją tam zabrać, więc my też na to liczymy. Ale ona się ukaże też w Polskim Radiu, czy są inne plany wydawnicze? No, wczoraj otrzymaliśmy telefon od dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia, więc toczymy tutaj właśnie rozmowy na ten temat. Trzymam kciuki, żeby się wszystko za tym poukładało. Sławomir Koryzno, Tomasz Chyła. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i za rozmowę. Państwu za te minuty spędzone wspólnie tutaj z festiwalem Enter 2018. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Mariusz Owczarek z Poznania, dokładnie z nad Jeziora Strzeszyńskiego. Na relacje z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds.